Lidt eller nogen sol i dag, men især Jylland byger nogle steder. Temperaturen er mellem 5 og 8 grader, og svag til jævn vind mest mellem vest og syd. I aften og i nat først tørt og ret klart, senere skyde fra sydvest, og i de sydlige og vestlige egne lidt regn nogle steder. Temperaturen i nat bliver ned mellem 0 og 5 grader, og om aftenen bliver det stedvis ned til frysepunktet. Og nu kan du høre tredje planet fra solen med Henrik Pretorius og Mine Surballe i dag om meningen med livet. Vi skal besøge en fysiker, en filosof og en psykolog, og ikke mindst Jørgen, der er lam fra brystet og ned efter. Rigtig god fornøjelse. Hvad for noget? Hvad siger du? Undskyld. Ja, du kan da ikke parkere din bil der. Hvad er der? Det er fordi, at jeg skal ind i min egen bil her, og jeg har en lift, der går ud. Nå, på grund af rullestolen, det, du gav. Jamen, hvad hedder det? Men forstår du, den er gået i stykker. Jeg kan ikke starte den, så jeg venter på. Okay. Så ja, men du kan ikke komme ind i din bil? Nej, jeg skal ikke komme ind. Vi kan ikke trille den væk, eller den går helt i... Kan du ikke vente? De siger, der går en times tid eller sådan noget, så kommer der nogen. Næh, jo. Det kunne jo vel egentlig godt. Altså, nu er... Prøv at høre, jeg er rigtig ked af det, men kan jeg, altså, noget helt andet er, at jeg har lidt travlt, fordi jeg skal forberede et radioprogram til Radio 24/7. Ah, okay. Kunne jeg sidde på dit kontor så måske? Ja, altså jeg kan jo ikke komme ind i min bil, når du holder der. Tak skal du have, Jørgen. Det er sgu cool, vi kan sidde herinde. Jeg forstår dig, jeg skal forberede det her radioprogram om meningen med livet. Vi har lavet et par udsendelser før, og så videre. Det er ret uheldigt, at min bil er brudt sammen, så jeg kan med. Hvad hedder det? Du sidder i kørestol. Hvordan er det sket? Jamen, det skete, da jeg var 17 år gammel, og der var jeg en tur i biografen sammen med fire andre, og da vi skulle hjem, der vælger vi først at sidde og drikke en 4-5 øl efter filmen. Og da vi skulle hjem, vælger vi så at køre lidt om kap i de her to gamle biler. Og den bil, jeg så sidder i, ender ud i en grøft og støder ind i et kæmpestort vejtræ. Og jeg har ikke sikkerhedssele på, og jeg brækker så nakken ved den her ulykke og er lammet fra brystet og ned efter. Det er også derfor, jeg sidder i kørestol. Også derfor, jeg har den bil, jeg har, hvor jeg har en lift, som jeg kan rulle op på, og så komme ind i bilen på den måde. De siger, der kommer nogen til min bil om løbet af en times tid. Jeg håber, det løser sig. Du må sidde her og få varmen lidt, og så må vi få lidt varm kaffe, så går det nok. Hvad hedder det? Er du den eneste i den bil, der kommer hårdt til skade? Føren blev en lille smule kvæstet også, og så brændte en arm og et ben, men det er mig, der har fået de værste skader efter ulykken. Hvad så? Hvornår går det op for dig, at det er gået så galt for dig? Jamen altså, jeg ligger jo 2 måneder på sygehuset og 10 måneder til genoptræning. Men det er faktisk første dag, jeg sådan rigtig begynder at komme hjem igen efter genoptræningen. Hvor jeg sådan rigtig finder ud af, hvad det egentlig betyder at sidde i en kørestol. Men hvorfor det? Altså, du vågen, var du slået bevidstløs, eller hvad? Eller var du vågen under det hele? Nej, men altså under det lille års tid, hvor jeg var på hospital og genoptræning, der var jeg jo ligesom godt bevidst om, og jeg fik jo også via lægerne og sådan nogle ting, at jeg kommer ikke til at gå mere. Men jeg tænkte jo, lad os nu se. Jeg træner bare, og jeg træner hårdt, så skal jeg nok komme op og gå igen. Men efterhånden så begynder man, ens hjerne begynder at forstå, at det kommer man altså ikke til. Og jeg kom heller ikke tilbage til mit gamle liv som landmand. Og alle de der ting der, de begynder lige pludselig at gå op for en, at jamen, det kan ikke laves om det her. Skaden er sket, og du må et eller andet sted prøve at lære at få det bedste ud af det. Er det sådan noget, der kommer i etaper? Er det sådan noget, der kommer i ryg eller hvad? Ja, for mig gjorde det. Altså, fordi den første dag, jeg finder ud af, eller den første gang, jeg fandt ud af, hvad det egentlig betød, det var nok 2 år efter ulykken, hvor jeg var nede i den lokale idrætshal og snakkede med dem, jeg havde spillet håndbold sammen med. Og da de skulle ind og træne, der sidder jeg åbenbart lige i døråbningen derinde til halen. Og der kommer så en af mine gamle håndboldkammerater løvende lidt forbi med en håndbold og siger, du Jørgen, det er sgu ikke fordi, men du sidder faktisk lidt i vejen her, vi skal ind og træne. Og der tænker jeg bare sådan, sidder lidt i vejen. Altså, før i tiden, der havde jeg banket ham i håndbold, ikke? Nu sad jeg bare lidt, og faktisk var lidt i vejen, fordi de skulle ind i hallen og træne. Og der gik det jo sådan op for mig, hallo Jørgen, du kommer sgu aldrig til at spille håndbold mere. Der fik jeg lige pludselig sådan en forståelse for alvoren i ulykken. At jeg lige pludselig ikke var den der store dreng på 17 år, der fysisk kunne alt, og var den, der altid hjalp min mor og hjalp alle mulige andre. Ikke? Men nu er jeg lige pludselig jo faktisk et eller andet sted, hvor jeg befandt mig og var hjælpeløs, og lige pludselig skulle have hjælp af alle mulige andre. Altså, der får man sådan lige pludselig, der bliver man lige pludselig tvunget til at tænke over tingene. Og jeg begyndte sådan at tænke lidt, hvad fanden lige meningen med det her? Bliver du, nogen finder jo sådan en trøst til religion og sådan noget. Røg det ind over dine tanker en gang imellem, at det kunne... Nej, det gjorde det faktisk ikke på noget tidspunkt. Nu er jeg sådan, ja... Jeg er jo bundenfødt og opdraget med landbrug og sådan nogle ting. og har sådan meget jordbunden tankegang om alting. Men jeg kan da godt huske, at jeg tænkte sådan lidt længere end lige bare de rent fysiske ting. Altså, at jeg kunne gå, men begyndte at tænke lidt over, der må sgu et eller andet sted være en mening med det her, fordi ellers er det jo... Det var fuldstændig meningsløst. Altså, hvorfor skulle jeg lige ende den situation? Jeg var godt i gang med min landbrugsuddannelse og havde nogle gode kompetencer, sådan rent praktisk. Altså, jeg var stor og stærk og kunne lave alt muligt med mine hænder. Der må sgu være en eller anden mening med, at jeg lige pludselig ikke kan det mere. Hmm. Jeg skal lave et interview her i programmet. Den første, jeg tænkte mig, det var at snakke med en fysiker. Fordi, hvad kan man sige... Hvis der er, altså fysikken, det er ligesom sådan nederst i alle forklaringsmodellerne, i hvert fald naturvidenskaben, kan man sige. Fysikken kan forklare kemien, som kan forklare biokemien, som kan forklare biologien osv. Så hvis der er en mening, så burde den måske ligge der et eller andet sted, eller nederst i det hele. Hvad hedder det? Har du et eller andet, du synes, jeg skal spørge mig om? Det kunne da være fint, hvis der var en eller anden relativitetsteori, der kunne bevise, at jamen, nu skal du høre, det er ren naturvidenskab, det her. Da du kørte galt, jamen det var et led i en større plan. Det kunne jo være fantastisk. Jeg kan prøve. Jeg har jo også en optagelse her af en af mine surballe, som jeg lige... det skal jeg lige høre. Jeg sidder ude på Brøndby Stadion sammen med Malin Olsen og Anja Thorsten og Julie Rydahl. Og I spiller alle sammen fodbold for Brøndbys kvindehold. Og vi skal snakke lidt om, hvad meningen med livet er. Så jeg lægger bare ud med bomben. Hvad er meningen med livet? Ja, hvad er meningen med livet? Hvis jeg havde svaret på det, så sad jeg ikke kun her. Er det ikke rigtigt? Jamen, det er vel noget med at lave det, som man er glad for i nuet. Føle, at man er glad, når man vågner. Føle, at man trives med de beslutninger, man nogle gange har taget. Jeg kom til at sidde og tænke på, at jeg, når jeg sidder om 60 år, gråhåret og... forhåbentlig sund og resten af dem, ikke? Og så kunne jeg se tilbage på, at jeg turde gøre de ting, jeg gerne ville. Sige ja, når jeg skulle, og nej, når jeg skulle. Og tage de udfordringer og de ting, jeg måtte have mødt på min vej dertil. Men sidde der og tænke tilbage på, at jeg gjorde det, jeg gerne ville i de situationer, jeg blev sat i. Hvad ved den her sport er det, der giver mening i jeres liv? Jamen for mig så er det dels det er en holdsport, at man får så enormt meget fra andre mennesker i et fællesskab. Det giver mig helt ekstremt meget. Og at man det, man som menneske, som fodboldspiller, sætter sig nogle mål, som man opnår, som man gør, i hvert fald arbejder alt, hvad man kan for at opnå. Det er en kæmpe tilfredsstillelse, som giver noget i hverdagen. Så derfor synes jeg, at fodbold lige nu giver mig rigtig meget mening med livet, hvis man kan sige det sådan. Man siger, at man skal tabe og vinde med samme sind, men hvad er forskellen på at tabe og vinde for jer? Det er alt. Altså, det er i hvert fald ikke et ordsprog, vi bruger herude. Altså til træning, hvis det hold, der taber, altså der kan spillerne gå og være sure i noget tid efter. Og det kan man også høre på den måde, der bliver snakket og råbt, når vi træner, at alle vil vinde, også selvom det er træning. Og det er også det, som der har bragt os, der spiller herude, så langt. Fordi hvis man ikke har den indstilling, så kan man lige så godt tabe og vinde med samme sind. Man skal være en vinder for at nå dertil, hvor vi er nået. Hvordan reagerer du, når du taber en kamp? Jeg bliver enormt... Nej, vi taber jo aldrig. Det er meget, meget sjældent. Det skal vi lige pointere. Men når vi meget sjældent taber, så jeg bliver meget indebrændt. Jeg bliver meget indelukket. Jeg bliver ikke så udreagerende. Men om natten efter kampen sover jeg ikke. Jeg ligger og spiller kampen igen og igen. Og især de situationer, jeg har været involveret i, hvis det har kostet noget. Så det betyder enormt meget, og det kan betyde noget længe. Det kan sidde i kroppen rigtig længe. Men det er så også vigtigt, at jeg vil så sige, at dagen efter, så er det ud igen. Altså, men samme dag, der kan jeg godt være kort for hovedet. Hvorfor tror jeg, det er sådan? Så sad vi jo nok ikke her og var på det her hold. Altså, hvis ikke vi ville. Hvis ikke vi havde den vindermentalitet. Den er jo med til at føre en et langt stykke hen ad vejen. Det tror jeg bare er noget, man lidt er født med, om man har den. Det hænger jo sammen med vilje også. Jeg kan ikke lige forklare, hvorfor jeg har det sådan, men sådan har jeg det også. Og jeg har også, ligesom som Malene lige har siddet og sagt, altså nu sover vi på værelset sammen, når vi er ude. Og den sidste kamp, vi tabte, det var netop på Udebane, hvor vi skulle tilbage på hotellet og sove senere om aftenen. Jeg tror, vi fik snakket et par timer, inden vi sov i hvert fald. Og det er det der med at ligge og vinde og dreje det hele. Så ja, det irriterer også meget grænseløst at tabe. Er I også sådan konkurrence-minded i altså, alle andre ting, I laver? Sådan løber I om kap til bussen? Eller, jeg ved ikke, hvad der kan gøre til udtryk, men er I også sådan i andre dele af jeres liv? Ja, det tror jeg faktisk ikke kan undgås. Om det så bare skal være et eller andet hyggeligt spil derhjemme, altså det ender med ikke at være hyggeligt. Nu er min kæreste også en, der har det på samme måde, så det ender altid med, at en af os er sure resten af aftenen. Jeg har engang været tabt i tennis, løbet hen og sprunget i poolen og lå der i 10 minutter bagefter, for jeg var så easy over at have tabt. Så jeg tror, det er noget, der sådan ligesom er i en lige meget, om det er fodbold, eller det egentlig skulle være i fritiden at være hyggeligt og sjovt. Ja. Altså det er alt, hvad man gør, om det er så på arbejdet, eller jeg ved nogle gange, når vi skal løbe restitutionsløb om onsdagen, hvor vi har fri fra træning om aftenen. Hvis man løber en tur, så skal man ikke blive overhalet. Så risikerer man at løbe 5 kilometer på fuld spade, og det skulle egentlig bare være en hyggetur, ikke? Altså, så det tror jeg, vi alle sammen har. At, ja. Benny Lautrup, du har brugt et liv i fysik. Du har været ansat på Niels Bohr Instituttet, nu er du pensioneret. Men du har simpelthen studeret fysik og undervist i det og så videre hele dit liv og skrevet om det og sådan. Kan man i fysikken se, om der er en mening med det hele? Den ligger i hvert fald ikke lige for. Jeg vil sige, at summen af mine erfaringer med fysik og min viden om, hvordan verden, universet ser ud til at være skruet sammen, antyder ikke, at der er mening med vores små liv. Vi er en del, altså de levende væsener er og os mennesker også, er resultatet af en klasse kædereaktion, der startede for 4 milliarder år siden, hvor de første selvreproducerende organismer kom i gang. Ikke? Og når noget selvreproducerer, så bliver det ved, så længe der er ressourcer. Det er næsten det eneste, der stopper det. Det er, hvis der bliver, men de løber tør for mad eller andre ressourcer, disse væsener skal bruge. Og derfor er vi simpelthen en livet på jorden, er en kalder jeg en kædereaktion af gode grunde. Og det ser i hvert fald ud til, at alt tyder på, at det liv opstod spontant. Der er intet i fysikken, der peger på, der skulle være så at sige, udefra kommende kræfter, væsener, der starter livet. Det er det, der på, her, det liv, der er i universet, der er formodentlig liv på mange andre planeter i vores univers, men for mig at se, så er der ingen antydning af, at der skulle være overnaturlige kræfter på spil i livets begyndelse. Kan fysikken sige noget om, hvorfor verden er til? Nej, det kan vi ikke. Det er nok et basalt faktum, som vi må tage til efterretning, at der eksisterer en verden, vi er her. Kunne der lige så godt være ingenting til? Det ved jeg ikke, men det kunne det vel lige så godt have været. Altså, man ved det ikke. Altså, det er et faktum, at der har i hvert fald været én gang, der var noget, der blev skabt og kom i gang. Og hvad der satte det i gang, det kan vi så danne teoretiske modeller om. Der er masser af teoretiske modeller, men vores fysikviden, og jeg taler her om konkret viden, ikke spekulationer, vores fysikviden, rækker ikke til at sige noget definitivt om universets egentlige oprindelse. Det kan være et cyklisk univers, der kører i cykler, og som kører måske 50 milliarder år, og så starter det igen. Altså ligesom så crasher det, og så laver det nyt Big Bang, og så crasher det igen, og så sådan, så det er sådan noget, der puster sig op og falder sammen. Ja, det kan være. Det kan også være, at det ikke gør det. Det ved vi ikke. Altså, tidligere ville man jo meget gerne have den forestilling, at universet var evigt, og det i virkeligheden var uforanderligt. Men det ved vi, det ikke er. Universet forandrer sig, og altså, vores tanker er i det væsentlige, at der er et univers. Det er det mest almindelige synspunkt, at der er et univers. Men det er, mange teoretikere ender med at mene, at der må være flere universer, og det er på grund af kvantemekanikkens særlige og besynderlige natur. Jeg skal lige spørge, for så, altså hvis nu vi siger, at der kun er et univers, altså vores univers, fordi det er måske også det nemmeste ligesom at gå ud, for det kan vi i hvert fald se, og det har vi i hvert fald, det sidder vi jo i. Kan man så sige noget om, hvorvidt det er en tilfældighed, at fysikken er, som den er i vores univers? Eller kunne man have forestillet sig, at fysikken var på mange andre måder? At for eksempel uden tyngdekraft, eller hvad ved jeg, så ville vi vel alle sammen være sådan en gasform eller sådan noget? Ja, altså der er modeller også, hvor man siger, at universer, der skaber sorte huller, den model tror jeg ikke er så moderne lige nu, men de danner nemlig også, når de sorte huller kollapser, så kommer der ud af dem på den anden side, og sådan lidt i gåseøjne, kommer der et nyt univers ud. På indersiden? På indersiden af det sorte hul, korrekt. Ja, korrekt. Det er i hvert fald, ja. Så der kunne bule et univers ud på indersiden, ja, af et sort hul? Et hvidt hul på den anden side. Alt det, der falder ind, kommer ud på den anden side som et hvidt hul. Jeg ved ikke, hvor korrekt det er, men tanken er der i hvert fald. Men de kan godt forestille sig, at hvis det nu giver anledning til et univers på den anden side, så at sige, på indersiden, så vil det have naturkonstanter, der er næsten de samme som dem, vi har nu. Men lidt anderledes måske. Naturkonstanter, hvad det er, sådan noget som tyngdekraften og lydhastighed og Plancks konstant og Boltzmanns konstant og en masse... Det er konstanter i jeres ligninger. Det er konstanter i vores ligninger, ja. Og hvis der er nogen afvigelser for det, ja, så kan universet udvikle sig helt anderledes. Og det vil sige, at sådan et univers kunne afvige fra vores, måske ikke give anledning til, at der kunne være liv i det. Det kunne også være det, at dets parametre ikke tillod det at blive stort, men bare var kortvarigt. Og det tror jeg nok, de fleste er kortvarigt eksisteret, som babyuniverser falder sammen igen. Og forsvinder igen. Så jeg synes, det er en fascinerende tanke, at der kunne være andre universer, og de kan være så tæt på os. Når man prøver at give et todimensionelt billede, hvis du har to stykker af fire papir, og der lever nogle væsener, der er todimensionale i hver af disse stykker papir. De kan altså ikke se tredje dimension. Men du kan holde dem så tæt ved hinanden, du vil give aldrig nogensinde ane, at der lige ved siden af i den tredje dimension ligger et andet todimensionalt stykke papir med andre væsener i. Noget tilsvarende kan man forestille sig for vores tredimensionale rum, der er vores firedimensionale rumtid, men altså, man kan godt forestille sig, at der kan ligge universer tæt på. Men igen, det er ren spekulation. Benny, nu du er 73. Jo længere man lever med de her fysiske problemer og arbejder med dem og sådan noget, synes man så, at hvad kan man sige, universet bliver mere eller mindre mystisk? At det bliver helt klart mere mystisk. Det. De spørgsmål, vi kan stille i dag, er langt mere eksotiske, end dem, man kunne stille for 100 år siden. Meget langt mere fremmedartede. Der er flere og flere spørgsmål, vi kan stille. Vi har ikke set mærkeligt nok, en stor enkelhed sætte ind. Altså, jeg synes ikke, vi er i nærheden af det overhovedet. Jeg skulle spørge for en, der hedder Jørgen, om, altså, er der slet ikke noget i fysikken, der ligesom kunne være tegn på, at der er sådan en, for eksempel en større plan med hans egenskabene? Nej, jeg tror, at vores liv er bestemt i høj grad tilfældigheder. Vi får et input, hvis nogen fødes i rige familier, andre fødes i fattige familier, men derefter så kører tingene til dels, altså har man måske, nogle mennesker har måske indre drift til at drive sig selv fra den ene gruppe til den anden, men eller også kan det ske af tilfældigheder, ikke? Man taler altså om disse dygtige forretningsmænd, for eksempel. Mitt Romney er en dygtig forretningsmand. Måske er han bare heldig. Han har været heldig, at der ikke skete noget. Hvordan kan man se bagefter? Vi ser jo kun dem, som havde held med sig, som trådte frem. Og jeg har i hvert fald et eksempel, som en person, som jeg ikke skal nævne, men som jeg tydeligt kan se, at vedkommende var heldig, men som blev en meget rig mand. Så vi ved jo ikke, jeg tror ikke, der bliver lagt en plan for nogens liv. Jeg tror, vi bliver født ind i en situation, som danner en baggrund i begyndelsen, men af tilfældigheder, du kan også udsættes for. Du kan pludselig blive kørt ned, eller køre med bil ind i en væg, eller nogen, der kan køre ind i dig, så du bliver lammet og sidder i en rullestol, for eksempel. Jamen, hvor skulle det være skrevet, hvis du bare havde kørt langsommere, eller drejet af, eller hvad du havde gjort, så har du aldrig mødt den situation, der gjorde livet helt anderledes. Og et meget godt eksempel også på tilfældigheden, det er at møde den rigtige dame. Hvis der nu er kun én i verden, som er rigtig, ikke, så er der altså blandt 3,5 milliard kvinder. Ikke? Og så kan man stille sig selv det spørgsmål, hvor mange kan man nå at møde på et liv? Ja, livet er 2 milliarder sekunder langt. 70 års alderen, så har man levet cirka 2 milliarder sekunder. Og hvis du møder en i sekundet, så når du altså heller ikke igennem alder, og du møder langt, langt mindre end en i sekundet, så altså, du lever dit liv med de mennesker, du tilfældigvis render ind i. Det er i hvert fald min grundlæggende forestilling om. Og så må man altså leve med det. Det kan da godt være, på den anden side af gaden går der en bedre dame, end hende, jeg giftede mig, men det kan også være, at hende, jeg giftede mig, er bedre end nogen andre damer. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, og bedre ved jeg ikke engang, hvad det skal betyde i den her sammenhæng, så jeg ønsker ikke at fornærme min kære kone. Men, hun kender godt mine synspunkter. Men, altså... Verden er for rig, og vores omverden består af andre mennesker i aktivitet, og de kan nogle gange spænde ben, og de kan også hjælpe. De kan gå begge veje. Så jeg tror, man må se på sit liv som en zigzag-proces, som et molekyle blandt andre molekyler. Og nogen når altså hen på steder, som betragtes som, for eksempel bliver velhavende, som betragtes som meget fordelagtige. Andre er fattige hele livet. Og det, tja... Jeg kan ikke sige andet end, at jeg kan ikke se, at der skulle være nogen plan. Tværtimod tror jeg, at den måde, vi vekselvirker med hinanden på, vil netop indføre en tilfældighed, som afgør vores fremtid. Bum. Jørgen, hvad hedder det? Nu, der går nok lidt tid, inden min bil bliver hentet, så hvad hedder det? Vi kunne lige så godt det. Jeg kan se det ud på parkeringspladsen, at der er ikke sket noget endnu i hvert fald. Ja. Har du tænkt over det der med, at det var en fuldstændig tilfældighed, der har gjort, at du er blevet lam fra halsen og ned efter? Måske ikke en fuldstændig tilfældighed, men at det ligesom måske lige så godt kunne have været en af dine kammerater? Ja, det er en tanke, kunne man godt få. Men nu holder din bil der og går i stykker. Man kunne sige, det var en tilfældighed for os, hvor vi kom til at tale sammen. Man kunne også tænke over, at du måske bare var specielt dårlig til at holde din bil ved lige, og derfor den var gået i stykker. Den aften, vi kørte galt, var jo ikke... man kan sige, det var en tilfældighed, det lige var meget, det gik over, men jeg var ligesom med til at vælge at køre omkap i to gamle biler, og jeg valgte jo også at drikke øl med føreren, inden vi skulle ud og køre. Altså, jeg har selv været aktivt med til at gøre risikoen for, at vi kørte galt. Den var bare til stede. Den var ret stor. Fordi vi gjorde alle de forkerte ting på det rigtige tidspunkt, kan man sige. Men jeg tænker jo tit på, at hvis det skal have en eller anden mening et sted, at jeg har kørt galt, så er det nok ikke så tilfældigt alligevel. Man kunne jo filosofere lidt over, om det i grunden ikke var en eller anden, der har valgt en ud, til Linsum at skulle være den, der kom til skade den aften. Altså, vi var jo fire, ikke? Og det var Linsum mig, der kom til skade. Er det sådan nogle tanker, man tænker? Ja, det må jeg sgu indrømme. Jeg har da tit tænkt på, hvorfor er det ikke en af de andre, inklusive ham, der kørte bilen. Altså, han er jo øvrigt heller ikke noget kørekort, og man kunne sige, Søren, som han øvrigt, burde jo have vidst et eller andet sted, jeg er sgu ikke så erfaren i at køre bil lige nu, og så dermed også måske have taget det lidt med ro. Men det har man da, det har jeg da tit tænkt på. Altså, hvorfor lige mig? Tænker du, hvad kunne være sket anderledes? Ja, det er jo et kæmpe scenarie af det her, hvis man stiller de her ting op. Hvad har der sket, hvis min kammerat ikke havde ringet til mig den aften og inviteret mig med i biografen? Så har vi ikke kørt i de her biler. Hvad har der sket, hvis vi har kørt hjem til mig og drukket de øl hjem med mig? Så vi ikke har drukket øl, inden vi skulle køre de her biler. Hvis han har kørt lidt langsommere, så har han nået at komme rundt i det der vejsving. Der er jo tusind ting, man kan stille op. Og det bliver man sgu altid lidt bims af, hvis man skal begynde at tænke videre over. Men jeg tror, man som menneske, der er man nødt til at have, man er nødt til at have et eller andet anker, man er nødt til at have en forklaring på tingene. For hvis man ikke får en forklaring på det, så ender man med at blive lidt småtosset, tror jeg. Hvad har du mistet? Altså, hvordan påvirker det dit liv, at du nu er lam fra, vi snakker om fra nakken og ned efter, eller halsen og ned efter, men du kan bruge dine arme, men du kan ikke bruge dine hænder helt rigtigt, vel? Ja, lige præcis. Jeg er lam fra brystet og ned efter, og så, ja, og så kan jeg heller ikke bruge mine fingre. Altså, jeg har ikke kontrol over mine fingre, så min gribfunktion, den er meget nedsat. Og det betyder, det er jo, altså man kan jo sige, det er et rimelig omfattende handicap at have. Og det betyder også, at jeg er jo kun selvhjulpen i det omfang, at jeg er fysisk nogle steder, hvor jeg kan komme rundt med min kørestol, og der skal være et handicaptoilet. Der er mange detaljer. Og hvis ikke jeg er sådan nogle steder, så er jeg nødt til at have hjælp fra andre. Kan du slet ikke mærke noget i din krop? Nej, altså jeg er jo... Mine ben er sådan ligesom de sover, ligesom så, hvis man har været ved tandlægen og får bedøvelse i den ene kæbe, så går der nogle timer inden, at man sådan rigtig kan mærke sin kæbe. Man kan tygge i den uden man kan mærke det. Og sådan den sovende, snorende fornemmelse har jeg i mine ben. Og det betyder jo selvfølgelig også, at jeg har ikke den samme følesans, som jeg havde før. Og derfor så... Så er der er jo mange ting, både det seksuelle, men også det at mærke sin krop, som man har kunnet før. Det kan man ikke rigtigt. Og det er jo selvfølgelig, kan man sige, en af de der, både fysiske, men den går jo, tangerer også til at være en psykisk barriere nogle gange, ikke? Altså man kunne jo godt tænke sig, at man kunne mærke, når kæresten nads mig på lort, ikke? Fordi det ville da være meget behageligt, ikke? Kan du stadig huske, hvordan det var at kunne gå og løbe og sådan? Ja, sjovt nok, så kan jeg huske, hvordan det føles at gå på en græsplæne om sommeren i bare tæer. Det, jeg tror, jeg kan beskrive det sådan på en hel A4-side, altså i detaljer. Og det synes jeg er lidt spøjst. Men den fornemmelse, den har jeg stadigvæk. Her godt 30 år efter, jeg har kørt galt. Så man kan sige, der savner jeg lige at løbe en tur. Som jeg plejer at sige, det kunne sgu være rart at have fri lørdag og søndag. Så fra mandag til fredag kunne jeg se min kørestol, men lørdag og søndag, der kunne jeg lige få lov til at løbe en tur. Det kunne være rigtig fint. Har du nogen håb om, at du kunne få din førlighed tilbage? Altså, man hører om stamceller og alt muligt, der bliver jo skrevet Programmet her kan jo også finde på at lave historier om, at nu kan man begynde at få nerveceller til at gro osv. Det er jo selvfølgelig klart, at det er langt fra det, man kalder... det er langt fra behandlingsmetoder, det er stadig på eksperimentel plan, men er det noget, du følger med i og håber om? Og sådan? Ja, det synes jeg følger en del med i, og jeg på det plan for mig i hvert fald, at fremtidige ulykker eller fremtidige skader, at de kan blive repareret igen. Bare det, at man kan reparere en så omfattende skade som min, bare man kan reparere det med 50%, jamen det vil være guld værd, altså det vil være forskellen. For mit eget vedkommende, der bliver jeg nok sådan en lille smule mere naturvidenskabelig, fordi jeg er jo godt klar over, at selvom jeg tager til USA og får en masse stamceller skudt ind i min rygmarv, så gror den jo altså ikke sammen igen. Det er ikke fysisk muligt. Slet ikke med så gammel skade, som min er. Så der prøver jeg at holde tankerne sådan meget realistisk og så sige, okay, hvad kan jeg bruge mine ressourcer på? Kan jeg bruge på at sætte og bede en bøn 10 gange om dagen og bruge alle de penge, jeg har og alle de kræfter, jeg har på og håber på, at nu kommer jeg til at gå igen? Fordi det ved jeg jo et eller andet sted godt, at det sker ikke. Eller kan jeg prøve at bruge mine ressourcer og min tid på at skabe et godt liv? Der har jeg altså valgt det sidst. Og jeg mener sådan helt dybt ind for hjertet, at jeg er nok en af dem, der har det bedste i hele Danmark. Det er i hvert fald min dagsfilosofi, at når jeg står op om morgenen, at jeg skal sgu have en fed dag. Lyver du lidt for dig selv også? Man? Ja, det kunne man måske godt sige, at man gør. Men det er i hvert fald en rigtig fed måde at overleve på. Kan man gå og være en lille smule live lalleklad, så går det hverdagen sgu en lille smule lettere, det må jeg sige. Jeg skal også snakke med en filosof. Fordi jeg har sådan et indtryk af, at det er noget, der er blevet taget mere og mere fra os, det her mening med livet, som jo det her program på Radio 24/7, som handler om. Har du en idé, du synes, jeg skal spørge en filosof om? Ja, altså, sådan lige hvis man skulle have et spørgsmål til filosofen, så... Behøver jeg ikke. Nej. Jeg tror jo selv et eller andet sted på, at det der med, at folk har behov for en Gud, det er bare en undskyldning det er en undskyldning for, at slemme ting, de sker. Fordi har man sin Gud, man kan bede til og også bede om tilgivelse. Altså, det kan jo være, at man selv har været en slem dreng en dag. Jamen, så kan man bare lige lave en lille bøn, ikke? Jamen, så er det overstået. Altså, jeg tror et eller andet sted, at det er noget, vi mennesker har behov for at lyve lidt for os selv. Og lyve lidt for den verden, som vi befinder os i, som jo ikke altid er lige rar at være en del af. Jeg kunne godt tænke mig at spørge en filosof om han tror, at den der lille hvide løgn, om den i virkeligheden ikke er meget god at dyrke. Hvad, Poul Lübcke, du er filosof her på Københavns Universitet. Kan du fortælle, hvad man som filosof kan sige om, hvad er meningen med livet? Ja, først må vi finde ud af, hvad der overhovedet menes med, altså noget skulle være meningsfuldt. Og jeg vil prøve på at tage et eksempel. Dengang jeg var barn, der kunne jeg ikke lide at læse lektier. Men min mor syntes, at jeg skulle læse lektier. Jeg var ikke enig med hende, men det var alt sammen meningsfuldt. Der var et formål. Jeg kunne ganske vist ikke... Det var ikke mig, der havde bestemt formålet, jeg kunne ikke helt gennemskue formålet, men jeg havde tiltro til, som det tredje punkt, at hun ville mig det godt. Og så levede jeg derfor i en meningsfuld verden, selvom jeg hver aften skulle sidde og læse de der elendige lektier, som jeg ikke var interesseret i. Og hvis jeg overfører det til livet, så vil man sige, jamen, der er en mening med livet, hvis der er et formål. Ja, formålet har jeg ikke selv skabt, men jeg har en tiltro til, at det er et godt formål for mig. Hvis jeg nu var kommet for 500 år siden, og spurgt en filosof på Københavns Universitet, hvad er mening med livet? Hvad for en svar tror du, så jeg ville have fået? Jamen, han kunne godt have givet det samme svar. Forskellen ville nok bare have været, at han ville have sagt, at der er selvfølgelig et formål. Og det formål, det er i sidste ende givet fra Gud, og da han var i en luthersk evangelisk sammenhæng, så ville han så også sige, at det var den kristne Gud, som havde givet svaret. Og det betød, at man indgik i en større kosmologisk sammenhæng, og der var en skabelsesberetning, og der var i sidste ende en eskatologisk afslutning på det hele, og inden for den havde man så nogle bestemte opgaver, man skulle udfylde, og man kunne så finde sin plads i kald og stand, som det hed dengang, og når man gjorde det, jamen så var livet meningsfuldt. Det kan godt være, at man ikke helt forstod, hvad det egentlig var, der var så meningsfuldt, ved at man skulle slide og have det hårdt et eller andet sted, men man var sikker på, at det formål, der var, det var et godt formål i sidste ende. Og det er lige præcis det, som vi ikke har som selvfølgelig i vores dag. Hvorfor ikke? Altså, vi kan jo ikke leve for Gud i dag, kan man sige, eller filosofer gør i hvert fald ikke, eller mener ikke, at det er det, man kan gøre. Hvordan kan man forklare, hvad er det så, vi har? Ja, i stedet så har vi jo så en verden, hvor man selvfølgelig ikke kan udelukke, at der findes sådan nogle formål, som vi ikke selv har skabt, og som så egentlig repræsenterer det gode. Men der er meget få moderne filosofer, der egentlig går ud fra det. Og det hænger sammen med, at den verdensforklaring, som religionen hang sammen med, den har vi ikke længere. Altså religionen er på mange måder været knyttet sammen med forskellige former for magi. I dag regner vi ikke med, at vi skal gå til religion, hvis vi skal have løst problemer omkring et eller andet lægeligt problem. Vi regner heller ikke med, at hvis vi skal have løst problemer af mere tekniske art, så går vi heller ikke til religion, så går vi til fysik. Vi har fået en lang række fagvidenskaber, som overtager de der opgaver, som tidligere religionen varetog. Men det udelukker selvfølgelig ikke, at det hele kunne indgå i et større formålssammenhæng, men der bliver mindre grund til at tro, at det skulle være religiøst funderet. Og jo mindre grund vi har til, at det skulle være religiøst funderet, og jo mindre tillid vi kan have til forskellige former for gudsbeviser, så bliver det nærliggende at operere med, jamen den verden, vi befinder os i, den er absurd, det vil sige meningsløs. Det vil sige, der er egentlig ikke nogen formål i den verden i sig selv. Hvis der er nogen formål, så er det nogen, som vi lægger ind i dem, med et håb om, at vi kan realisere dem, med håb om, at vi kan komme igennem med vores teknologiske løsninger. Men dybest set, så lever vi på randen af et univers, som ikke alene kan siges at være ligeglad med os, men som at være mere end ligeglad, fordi vi har ikke nogen naturlig sted i en naturlig ordnet verden. Skal man selv fylde det i, kan man sige det? Ja, det vil jo være et svar, i sidste ende, så bliver vi selv nødsaget til at fylde det i. Men der er jo den alvorlige forskel på, at det er os selv, der fylder meningen ind i livet, så er det jo noget skrøbeligt noget. Så længe vi havde en kosmisk fundering i en eller anden guddom, som havde sat formålene for os, og vores opgave så var indordnet under de formål, så kunne vi også være nogenlunde sikre på, at projektet skulle lykkes. Men hvis det er sådan, at vi selv sætter vores formål, hvis vi gør det på en individuel plan, jamen for eksempel, at vi gerne vil have en bestemt form for uddannelse, vi gerne vil have en bestemt form for arbejde, vi vil gerne have en ganske bestemt form for partner, jamen så er der jo rigtig mange ting, der kan gå galt i det projekt. Det samme gælder, hvis vi prøver på at have et eller andet samfundsmæssigt projekt. Men det er formentlig den eneste der tilbage til os, at vi kan forsøge at opstille sådanne formål, at gøre det selv, og så håbe, at der kan være andre, der er enige i det, således at vi kan have nogle institutioner, som vi kan opleve som meningsfulde. Men der er et grundlæggende tragisk element i denne moderne måde at se på tingene. Det vi har vundet i form af frihed fra en bundethed til en bestemt form for ortodoksi, en bestemt række af moralske normer, som bliver lagt ned over os fra en eller anden form for kirke eller andre autoriteter. Den frihed vi har vundet, der har prisen været den, at vi er overladt til os selv, og at der er klart et angstskabende element i det, og der er klart et tragisk element i den moderne tilværelse. Jeg skal spørge for en, der hedder Jørgen, som jo er blevet afskåret fra at, hvad kan man sige, få alt det ud af sit liv, som han godt kunne tænke sig, og så videre på en drastisk måde. Hvad hedder det? Og han, jeg blev lidt enig med ham om, at han måske lyver lidt, eller det snakker vi i hvert fald om, over for sig selv, for ligesom at have det bedre med sin egen skæbne, kan man sige. Vil det ud fra et filosofisk synspunkt være okay? Altså, kan man, hvis der alligevel ikke er nogen mening, kan man så lige så godt lyve sig til noget bedre? I hvert fald vil jeg sige, at hvis man virkelig har været uheldig i livet, så skulle man da være en ualmindelig koldhjertet filosof, hvis man skulle sige, at man ikke skulle have lov til engang at lyve for sig selv. Formentlig er der ikke nogen af os, der kan komme igennem livet uden enkelte nødløgne af forskellige art. Det selvfølgelig drejer sig om, det er, at nødløgnen, eller disse småløgne, vi har, at det ikke bliver det eneste bærende, fordi så vil, kan man sige, med Nietzsche, at så vokser ørkenen, og ørkenen er altså det, der bliver den mulige meningsløshed i det øjeblik, at vi opdager, også for os selv, at det var i virkeligheden livsløgn, at vi byggede på. Men selvfølgelig, der er der ikke nogen, der kommer igennem livet, uden at skære en hæl og klippe en tog. Heller ikke filosofer? Måske navnlig ikke filosofer. Og jeg sidder sammen med Julie Rydahl, og jeg sidder sammen med Anja Thorsen og Malene Olsen. Vi sidder i Brøndbys klubhus. Hvor store ambitioner har I egentlig for jeres sport? Jamen, det er jo vigtigt som elitesportsudøver at have nogle mål, både til træning og også til kamp, og også mål som hold generelt, som vi arbejder hen imod mod hver kamp. Så det er enormt vigtigt at have mål, og det har vi alle sammen, og mål hænger sammen med ambitioner. Så vi har masser af ambitioner, selvom vi er kvindefodboldspillere. Og når du siger, selvom vi er kvindefodboldspillere, hvad mener du så med det? Nej, men det er jo det evige, hvad kan man sige, taleemne i medierne, de få gange vi er i medierne. Hvorfor skal vi bruge tid på kvindefodbold og så videre. Så der er mange, der ikke tror, at kvindefodbold er helt så seriøst, som mandefodbold er. Men det er det altså. Så vi har lige så mange ambitioner som alle andre. Og der tænker jeg også, det her med, I er aldrig i medierne. Der er ikke nogen, der sender jeres kampe. Og når jeg ser nyheder og ser sporten, så hører jeg heller ikke noget om kvindefodbold. Kan man overhovedet indfri de ambitioner som kvindelig fodboldspiller? Altså, nu er der faktisk en kanal, der viser vores kampe, som noget nyt her fra, var det fra i sommers. Og der bliver der hver uge vist en kamp for vores Liga 3F-ligaen. Så der bliver vist noget. Jeg synes også, at der er nogle medier, der prøver at dække os. Men selvfølgelig kan det ikke sammenlignes med herrerne overhovedet. Så i forhold til ambitioner, så skal man nok ikke tænke sådan lidt på, at være, fordi man skal være kendt. Nu sad jeg og tænkte på, da I snakker om ambitioner sådan lidt. For man var lille for eksempel, der havde man den ambition, at jeg skal være landsholdsspiller engang. Og så blev man det, og så var man med på landsholdet, og så var sådan, nu skal vi til en slutrunde, og så havde man det som ambition, som et hold, og personligt, som man siger, som ambition, så har man altid tænkt, at jeg vil være den bedste, det synes jeg, sådan, den har man jo inden for sit fag. Så jeg synes egentlig, at det der med at tænke på, at vi ikke bliver sendt og vist så meget, det er nok ikke det, vi skal fokusere på som kvindelige fodboldspillere. Men kunne det ikke være meget fedt at være kendt? Det er egentlig ikke noget, jeg går og drømmer om. At være kendt. Jeg synes egentlig, at mit liv er godt, som det er. Der er selvfølgelig nogle ting, der kunne være sjove ved at være kendt, kunne jeg forestille mig. Jeg ved ikke, hvor længe jeg ville synes, det var det. Det kunne det være i nogle situationer måske være meget sjovt, men jeg synes egentlig, at sådan som vi har det, vi kan hygge os og sådan have vores privatliv, det sætter jeg meget pris på. Hvad med andre, når man kommer hjem fra sådan VM eller noget, eller vundet noget helt vildt, hvor mændene de bliver hyldet på rådhuspladsen. Kunne det ikke også være meget fedt at opleve det? Jo, det kunne det helt sikkert. At få den anerkendelse, det kunne være rigtig fedt. Men jeg synes i hvert fald personligt, synes jeg ligesom som Julia, at det er rart, at vi har vores privatliv. Så der er jo flere sider af at være kendt. Altså, jeg vil sige, sammenlignet med en herrespiller, jo, så vil jeg gerne se pengene rulle ind, som de gør. Men på den anden side, så er jeg også glad for, at alle ikke kender mig på gaden og også altså, i privatlivet, at der er man sig selv. Nu ser det her med at have sit privatliv. Er det at spille fodbold for jer, er det sådan et kald af en slags? Jamen, jeg gør det, fordi jeg synes, det er det fedeste i hele verden. Man får en glæde, når man kommer på banen sammen med sine kammerater og spiller fodbold. Og, det er svært at forklare, men man har et helt specielt sammenhold med fodbold. Og det giver en enormt meget på rigtig mange områder. Og det er rigtig svært at undvære. Jeg tror, alle tre, der sidder her, vi har en alder i fodbold, hvor man godt kan kalde os de erfarne. Ikke de gamle, men de erfarne. Og det er rigtig svært at slippe. Det er det, man godt ved, at man har ikke 5-10 år tilbage. Det er da mærkeligt. Så, nu løber den. Hvad er Jill Burnett, du er adfærdsforsker. Altså, du studerer for eksempel primater, store aber og sådan noget, chimpanser og den slags, men også mennesker. Du er også psykolog, ved jeg, men adfærdsforsker også. Kan du sige noget om, når, hvis nu der ikke er nogen mening, hvad kan man sige, set fra fysikkens side, universet bare blevet til ved en tilfældighed, eller hvordan det nu er, og sådan, og at filosoferne heller ikke kan finde, at der skulle være en sådan overordnet mening med livet, eller hvad. Kan du så forklare, hvorfor i alverden, at sådan nogen som mig for eksempel, og måske også dig selv en gang imellem, går rundt og har en fornemmelse af, at det bør der være? Altså man kan sige med mennesket, at vi er efter alt at dømme det eneste dyr, som gør sig nogle tanker om, at vi kun er her på låntid. At vores liv har en begrænsning, og vi vil dø en dag. Og det gør jo, at denne her søgen efter at placere sig selv i en sammenhæng, den bliver rigtig, rigtig vigtig, fordi vi gør os de her tanker om egen eksistens ophør. Jamen, hvordan skulle det fungere? Altså, fordi jeg ved, at jeg skal dø, så forestiller jeg mig, at der skal være en mening med det hele. Mm. Altså, jeg tror, det er fordi, at hvis man ved, at man skal dø, så forstår man også, hvor skrøbeligt alting er. Og man forstår, at vi er her i et splitsekund eller mindre i forhold til, at der vil være liv efter os, og vi er her bare ikke mere. Og det tror jeg er en så skræmmende og overvældende tanke for mennesker, at vi alt, hvad vi foretager os, når vi er over en vis alder, det bliver sat ind i den ramme, der hedder, at det er slut en dag. Men giver det så et behov for, ligesom, at der skal være noget mening med det hele, eller hvad? Eller kan vi bare se, at det har været meningsløst? Eller hvordan er det, de her ting, hvordan kobler det til det med mening med livet? Altså det, man kan se hos mennesket, det er, at vi kan ikke leve med, at tingene ikke giver mening. Altså hvis ikke vores historie, den er sammenhængende, så vi kan se en anden form for rød tråd i den, så har vi virkelig et problem, en ægte krise. Og så er det, man taler om folk, der et eller andet sted i livet, bare står og er fuldstændig tomme og lettere deprimeret og ikke kan skabe sammenhæng i noget. Det, når man bruger det her begreb i den vestlige verden, der hedder at blive et helt menneske, det betyder rent bogstaveligt, at man skal have sine livshistorier til at spille sammen. Så det kan godt være, at jeg, mens jeg var i 20'erne og rendte rundt og gjorde vanvittige ting, at det i det øjeblik var sådan lidt ad hoc. Men på en eller anden måde, så skal jeg, når jeg bliver ældre, kunne nå til en erkendelse, der hedder, nå, jeg gjorde det her, fordi jeg havde oplevet det her, eller fordi jeg er denne her type person. Men det lærte jeg så et eller andet af, så nu gør jeg noget andet. Det behøver ikke at betyde, at man så lader være med at gøre dumme ting. Men man kan i hvert fald få lavet en eller anden form for sammenhængende beretning. Og der er en hel del mennesker, der går til terapeut i den vestlige verden, fordi de ikke kan finde ud af at lave den her sammenhæng. Hvor den fornemmeste opgave nærmest bliver, at psykologen skal hjælpe dem til at nå frem til, nå, men du gjorde jo det, du kunne på det tidspunkt. Det kan godt være, at det var et dårligt valg, men det var det, du kunne administrere. Så det er ikke bare sådan en luksusting for mennesket, det her med mening eller ej. Det er simpelthen noget, der er nødvendigt for vores livskvalitet. Fordi ellers så kan vi have brug for terapi, kan man sige, hvis vi ikke selv kan finde, man kan sige, meningen, den røde tråd i vores eget liv. Det kan i hvert fald gøre os rigtig, rigtig angste. Altså det kan jo give alle susen på ørerne, at man bliver ældre, men hvis man ikke engang ligesom kan se, at det kan godt være, at jeg har haft 20 år, som jeg føler, jeg spildte et eller andet sted, men hvis jeg ikke engang kan få det til at spille sammen i en kontekst, der hedder, nå, men det var det, jeg kunne dengang, så har man seriøst et problem. Og så bliver det rigtig svært at leve kvalitativt godt videre, fordi så render man rundt og leder efter, mere eller mindre bevidst, efter den her røde tråd i det, man har foretaget sig. Det lyder lidt negativt. Altså som om, at det er sådan en slags redningsbåd for at, hvad kan man sige, holde vores psyke ved lige. Vi hopper i der en gang imellem ved at lede efter meningen med livet. Er det noget negativt i dine øjne? Nej, i mine øjne er det, at den her dødsbevidsthed, den er faktisk en meget, meget stor gave. Man ser nogle gange nogle af de her science fiction film, hvor man får mulighed for at leve evigt. Og jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, det lyder besnærende, og at man kan få lov til at blive her på evig tid. Men i praksis, så tror jeg faktisk, at det vil være ret frygteligt, fordi det ville gøre, at alt, hvad vi foretog os, det var tilværelsens ulidelige lethed, fordi det var jo ligegyldigt. Det var inderligt ligegyldigt. Vi kunne blive ved med at starte forfra. Det ville selvfølgelig gøre, at vi ville kunne leve mere i nuet, som en chimpanse gør, men vi ville overhovedet ikke have noget, der minder om den dybde i vores relationer og det nærvær omkring livet, som mennesket har. Men man kan jo sige, at det er jo menneskets et eller andet sted gave og byrde. Det er, at vi har den her bevidsthed om, at vi kun er her på låntid. Ej, det tror jeg sgu. Nu tror jeg sgu, de kørte forbi og oversøg min bil, Jørgen. Jeg tror jeg. Nå, men så har vi i hvert fald mere tid. Når nu du kørte galt som 17-årig og nu lam og sidder i kørestol og så videre, hvad gør du for at, hvad kan man sige, proppe en mening ind i din tilværelse, bygge den op, når nu ikke du kan forfølge, kan man sige, alle de ting, som, som du gerne vil, eller som andre, du kan se andre mennesker gøre? Jeg begyndte jo at sondere terrænet lidt efter min ulykke for, hvad kan jeg så finde på? Så jeg gik virkelig en del år og spekulerede meget kraftigt på, hvad pokker jeg kunne give mig til. Jeg begyndte på det tidspunkt at spille en masse bordtennis, og blev faktisk så god, så jeg kom på vores bordtennislandshold, og stoppede med at spille en gang i midten af slutningen af 90'erne, hvor jeg nåede, der var med til at blive europamester. Altså fra kørestolen? Fra kørestolen, ja. Og det gav mig sådan et eller andet lille kick til, at kunne man blive europamester i bordtennis, en sportsgren, som jeg aldrig havde dyrket, før jeg kørte galt, jamen, så kan man så mange andre ting. Så jeg begyndte sådan at prøve nogle ekstreme ting. Blandt andet har jeg hoppet ud i faldskærm, og jeg har hoppet i elastikspring flere gange, og jeg har været ned i Østrig og waterraftet på nogle store floder og sådan nogle ting. Altså nogle ting, man ikke sådan umiddelbart vil forbinde med en kørestol. Men det var vigtigt for mig at ligesom prøve mig selv og andre af at tænke eller bevise, om det kan godt lade sig gøre. Så det brugte jeg lidt krudt på sådan at lave nogle vilde ting. Men hvad så? Altså nu her, kontoret, det lagde jeg jo mærke til, da vi gik ind, at det er det, der hedder sikker trafik. Kan det passe, at man i gamle dage kendte det som rådet for større trafiksikkerhed? Eller sådan, eller har det slet ikke noget med det at gøre? Men det er sådan en rådgivningsvirksomhed? Altså, for år tilbage, der hed vi rådet for større færdselssikkerhed. Færdselssikkerhed? Ja, lige præcis. Og i dag hed vi rådet for sikker trafik. Jeg begyndte at deltage i et projekt i 87, hvor jeg var sammen med en masse, der var kommet til skade. Og der var en ung fyr der, som havde samlet os alle sammen, og han havde en idé om, at han vil forsøge at forhindre andre unge i at komme til skade i trafikken. Så jeg begyndte at tage ud på skoler og holde foredrag om min ulykke, for på den måde at fortælle andre unge, at det her med at have en tåbelig adfærd, specielt i trafikken, det kan være rigtig farligt, og man kan komme rigtig meget til skade ved det. Og et eller andet sted var det jo nok med til at måske også give mig sådan en lille håb om, at det kan godt være, at jeg har spildt mit liv på at køre galt en aften i en bil. Men så kunne jeg i hvert fald forhindre andre unge i at komme ud i samme situation, og dermed måske være med til at redde deres fremtid for dem. Og et eller andet sted, uanset det har været en lidt hård baggrund at komme ind i Rådet for Sikker Trafik på, så har det jo alligevel med til at give mig en idé af, men jamen, der er en mening med det her. Hvordan tager de unge imod det? De er ekstremt lyhøde overfor, når jeg fortæller den her historie, og kan godt lægge to og to sammen. De kan godt se, at jeg har prøvet noget, som ikke kan laves om. Og når jeg sådan prøver at lave nogle links over til deres egen situation, hvor de jo skal til at først at lære at køre på scooter og sin bil og sådan ting, så kan de godt se en idé med, at man skal tage den der styrthjelm, og man skal tage den der sikkerhedshjelm på. De kan godt se meningen med det. Og det giver mig jo, altså det giver mig et eller andet sted noget selvværd. Altså, fordi så er min ulykke jo ikke helt spildt, når jeg sådan kan se en gut på 14-15 år gå ud af klasseværelset og lige komme over og enten give mig tomfingrene op af, eller klappe mig på skulderen og sige, det var sgu meget fedt, du var forbi at fortælle en historie i dag. Jeg har virkelig fået noget at tænke over. Så giver det mig et eller andet tilbage. Altså, fordi så kan jeg se fornuften i, at jeg har været ude og snakke med den skoleklasse i dag. Tror du redder nogen for at komme i samme situation? Det er jeg helt overbevist om, jeg gør. Tager du også ud og snakker med folk, der er kørt galt? Ja, det gør jeg jo, fordi at jeg er samtidig med til at være ny ambassadør til vores projekt. Og det er jo desværre personer, som har været ude for ulykken. Og dem kommer jeg ud og snakker med på genoptræningsstederne, hvor de bliver indlagt og sådan nogle steder, gennem handicapsport også. Ripper det ikke op i noget, om dig selv og i dem? Jo, altså, nu er jeg nok efter 30 år, der er jeg nok blevet en hel del hårdhud. Jeg kan ikke sådan finde så meget andet i mig selv, der kan overraske mig. Men Jeg kan selvfølgelig være med til at rippe op i det for andre, men det er jo også et eller andet sted en lægende proces. Jeg tror ikke på, at man, hvis man kommer ud for en overlig ulykke, at man bare skal få 10 alt omkring ulykken. Man er sgu nødt til at få snakket helt igennem, hvad skete der, og hvad er din situation nu? Og det gør man kun ved at komme ud og vende der, hvor der er nogle grænser, og hvor man lige pludselig finder ud af, hold da kæft, her begynder det at gå rigtig ondt. Her kommer jeg måske til at græde, eller her kommer jeg måske til at blive rigtig vred. Men det er først der, man rykker sig. Hovsa, det er slut. Programmet blev produceret for Experimentarium af Henrik Pretorius og Mine Surballe. Jørgen Witt Christensen deltog fra Rådet for Sikker Trafik. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.